Ja, in Van Huizen weten ze het al. Wijsman is vernieuwd. Wijsman kan u nog beter adviseren over tapijten, gordijnen, Luxaflex, matrassen, dekbedden en Ovilon. Wijsman verzorgt uw complete interieur. Maar natuurlijk kunt u er ook terecht voor modekleding, voor haar en hem. En Wijsman doet meer in verband met de Sint-Nicolaas. Tot en met 5 december krijgt u bij aankoop van 100 gulden een handdoekset cadeau, voor haar of hem. Wijsman vindt u aan de Hemmerbuurt 15 te Hem. Maar dat wist u natuurlijk al. Telefoon 022 84 1327. Doe Wijsman, koop bij Wijsman.